د تورو شرنګ درکټ کلنګ می خوش دی مزل د غرام خود غړنګ می خوش دی مزل د غرام خود غړنګ می خوش دی د تورو شرنګ درکټ کلنګ می خوش دی زمون د ریکارډینګ پتا نه هېرلی نګار استودیو البدر مارکیټ چمن مسکو سرویس می خوش دی زو خود وقت علی ولی طالب یام زو خود وقت علی ولی طالب یام غلیمتا بندی غرزنگ می خوش دی مزل دا غران خوب دا گرنگ می خوش دی غلیمتا بندی غرزنگ می خوش دی مزل دا غران خوب دا گرنگ می خوش دی د تورو شرنګ دارا کل کلنګ می خوش دی مزل د غرا خوب د غړنګ می خوش دی مزل د غرا خوب د غړنګ می خوش دی ف افغانی شتولې سوي اما ف افغانی شتولې سوي اما تل د پردیو سارا جنگ می خوش دی مزل د غرا خوب د غړنګ می خوش دی تل د پردیو سارا جنگ می خوش دی مزل د غرا خوب د غړنګ می خوش دی د تورو شرنګ دارا کټ کلنګ می خوش دی مزل د غرا خوب د غړنګ می خوش دی مزل د غرا خوب د غړنګ می خوش دی سرخ سنگار ته مزل لري سرخ سنگار ته مزل لري ساده ژوندون خو دا ملنګ می خوش دی مزل د غران خوب د غړنګ می خوش دی ساده ژوندون خو دا ملنګ می خوش دی مزل د غران خوب د غړنګ می خوش دی د تورو شرنګ دارا کټ کلنګ می خوش دی مزل د غران خوب د غړنګ می خوش دی مزل د غران خوب د غړنګ می خوش دی د بستر مرګ را ته پیغور ښکاریږي د بستر مرګ را ته پیغور ښکاریږي تنکای بشر په وینو رنگ می خوش دی مزل د غرا خوب د غړنګ می خوش دی تنکای بشر په وینو رنگ می خوش دی مزل د غرا خوب د غړنګ می خوش دی مزل د غرا خوب د غړنګ می خوش دی د تورو شرنګ دارا کټ کلنګ می خوش دی مزل د غرا خوب د غړنګ می خوش دی مزل د غرا خوب د غړنګ می خوش دی ل دې ورش منو پلنګو خلاف یا ل دې ورش منو پلنګو خلاف یا د جنت حروف لنګ می خوش دی مزل د غرا خوب د غړنګ می خوش دی د جنت حروف لنګ می خوش دی مزل د غرا خوب د غړنګ می خوش دی مزل د غرا خوب د غړنګ می خوش دی د تورو شرنګ دارا کټ کلنګ می خوش دی مزل د غرا خوب د غړنګ می خوش دی مزل د غرا خوب د غړنګ می خوش دی خمار خمار یم شادت پسیتل خمار خمار یم شادت پسیتل سرات هات منی بنگ می خوش دی مزل د غرا خوب د غړنګ می خوش دی سیرت د مینه بنګ می خوش دی مزل د غرا خوب د غړنګ می خوش دی د تورو شرنګ دارا کټ کلنګ می خوش دی مزل د غرا خوب د غړنګ می خوش دی مزل د غرا خوب د غړنګ می خوش دی د تورو شرنګ دارا کټ کلنګ می خوش دی مزل د غرا خوب د غړنګ می خوش دی مزل